به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند و قسم به روز هنگامی که تجلی کند و قسم به آن کس که جنس مذکر و مؤنث را آفرید که سعی و تلاش شما مختلف است، اما آن کس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد و جزای نیک الهی را تصدیق کند، ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم. اما کسی که بخل ورزد و از این راه بی‌نیازی طلبد و پاداش نیک الهی را انکار کند، به زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم و در آن هنگام که در جهنم سقوط می کند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت. به یقین هدایت کردن بر ماست و آخرت و دنیا از آن ماست و من شما را از آتشی که زبانه می کشد بیم می دهم. کسی جز بدبخترین مردم وارد آن نمی شود. همان کس که آیات خدا را تکذیب کرد و به آن پشت نمود و به زودی با تقواترین مردم از آن دور داشته می شود. همان کس که مال خود را در راه خدا می بخشد تا پاک شود و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد به این وسیله او را جزا دهد، بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگاره بزرگ اوست و به زودی راضی و خوشنود می شود.